لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة الأصول الثلاثة يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل جوا الله أكرهيمو فأمبا تنواجبيك كجفندشا مسالة من يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح هذه العبارة قوله اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة هي نكوكومبيا ويوي رحمة فإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا بها في الدنيا والآخرة كواني الله أكيكورحامو wewe utakuwa na furaha kwa rahma hiyo hapa ulimwenguni na akhira. Idha dakhalta fi rahmati Allah, ukiingia katika rahma ya Allah. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah wa hadha du'aun min alimin jalil wa rajulin salih يرجى له القبول إن شاء الله. هي ندعاء إنوتوكانا نمانا وشووني هويم تكوفو نمتو ميما أمباي هترجيوا وكباليوا دعاء إن شاء الله. دعاء شيخ الإسلام أنا موامبيا كلا منافوزي إعلم رحمك الله. Hoyo hii ni dua anasema Sheikh Hafidhullah Sheikh Al-Fawzan, hii ni dua inayotokana na mwana wa chuoni huyu mtukufu na mtu mwema ambaye yurja lahu al-qabulu insha Allah, utarajiwa kukubaliwa dua zake Allah akitaka. Qawluhu yajibu, al-wajibu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Neno yajibu, Sheikh Hafidhullah anaelezea nini wajib. Wajib ni jambo ambalo mwenye kulifanya hupewa thawabu na mwenye kuliwacha hupewa madhambi. Alwajibu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajibu ni jambo ambalo mwenye kulifanya hupewa thawabu na mwenye kuliwacha huandikiwa madhambi. Hii ndiyo maana ya wajibu. Walmustahabu, jambo mustahabu, huwa ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Jambo mustahabu ni jambo ambalo mwenye kulifanya hupewa thawabu na mwenye kuliwacha haandikiwi madhambi, haadhibiwi kwa kuliwacha. Mfano wa lile jambo la kwanza la wajibu, kwa mfano sala, sala tano, mwenye kuzifanya kuzitekeleza hupewa thawabu na mwenye kuziwacha hupewa madhambi, huandikiwa madhambi. Ama mustahabu huwa ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Jambo mustahabu ni jambo ambalo mwenye kulifanya huandikiwa thawabu, hupewa thawabu, na mwenye kuliwacha hapewi madhambi wala haadhibiwi. Mfano sala za sunna, sala za sunna kablia, baadia, mwenye kuzifanya anapewa thawabu na mwenye kuziwacha haandikiwi madhambi. Hizi ni mustahabu. Walmubahu, jambo mubahu lenye kuhalalishwa, la thawaba fi fi'li wala iqaba fi tarkihi, hakuna thawabu katika kulifanya na hakuna madhambi katika kuliwacha. Hili inaitwa mubah. mubah ni jambo ambalo la thawaba fi fi'lihi wala iqaba fi tarkihi, hakuna thawabu katika kulifanya na hakuna madhambi katika kuliwacha, wala mtu haandikii madhambi wala haadhibii katika kuliwacha jambo hilo. Tukatoa mfano hiki iliyopita, kula, mtu ana njaa akenda akala akala mpaka akashiba. Sasa kula ni jambo mubah, kula ni jambo mubah, si wajib wala si mustahab, ni jambo mubah kula. Akila hapei thawabu, wala akiacha kula haandikiwi madhambi. Tukasema isipokuwa akila kwa nia ya kupata nguvu za kufanya taa. Akila chakula hiki kicha kawaida, akila chakula lakini nia yake ni kwamba apate nguvu za kufanya taa, hapo atapewa thawabu kwa nia yake hii nzuri. Hapa atapewa thawabu kwa nia hii nzuri, lakini nafsi ya kula ni jambo mubah. Mtu akila haandikiwi thawabu, wala akiwa chakula haandikiwi madhambi. Lakini ikiwa anakula kwa nia hiyo, kwa nia ya kwamba apate nguvu za kufanya taa, hapo atapewa thawabu kwa nia hii. Sawa sawa? Naam. يقول الشيخ الفوزان فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح بل هو من الواجب العيني. لنولاك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنا قصدي جنبه هيلي سي مستحب, hili jambo la kwamba tunawajibika kujifundisha masala manne, jambo hili si mustahab wala si mubah, si katika yale mambo ambayo mtu akiyafanya haandikiwi thawabu, yani anaandikiwa thawabu na akiwacha haandikiwi madhambi, si mustahab. Wala si katika mubah ambayo haandikii thawabu akiyafanya wala haandikii madhambi akiyawacha. Jambo hili si mustahab wala si mubah, isipokuwa ni wajib, bal huwa min alwajibil aini, ni katika wajib aini, wajib ambao kila mtu anawajibika kufanya, ndio wajib aini. Kwa kujifundisha masala haya manne ni wajib aini kwa kila Muislamu, anawajibika, si mustahab wala si mubah, bal huwa min alwajib alaini. Qala hafidhahullah fa idha tarakna taalluma hadhihi almasaili fa innana na'tham, tukiwacha kujifundisha masala haya manne tutapata madhambi. Fa idha tarakna تعلم هذه المسائل فإننا نأثم, tukiwacha kujifundisha masala haya basi sisi tutapata madhambi. لأن هذا شأن الواجب, hii ndio mambo na hali ya jambo wajib. Jambo wajib ni kwamba ukiliwacha unapata madhambi, ukilifanya unapata thawabu, ukiliwacha unapata madhambi. Sasa hii kusoma ilmu hii au kujifundisha masala haya manne atakayoyataja ni jambo la wajib ambalo ukilifanya unapata thawabu, ukiliwacha unapata madhambi. Yakul li anna hadha sha'nul wajib, hii ndiyo hali ya jambo wajib kwamba ukiliwacha unapata madhambi. Lam yakul yustahabbu lana au yustahsanu lana bal qala yajibu alaina wujuba. Sheikhul Islam hakusema yustahabu lana au yustahsanu lana, ni sunna kwetu au ni vizuri kwetu kujifundisha masala manne, bal qala yajibu alaina wujuban, ni wajibu kwetu, wajib. Wal wujubu maanahu al hatm, wujubu maana yake ni lazima, ni lazima kwetu kujifundisha masala haya manne, si kwamba ni jambo la sunna ni mubah, la, ni lazima. Ndio maana yajibu alaina تعلم أربع مسائل. فقال والوجوب معناه الحتم. وجوب معناك نحتم نحتم معناك نلزيمة. من تركه يأثم. من يقول يواجه هبطة مذامي. من يقواجه جمل واجب هبطة مذامي. ثم قال ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم. لكو سبب علم هايوزي كباتيكانا إسبوكوا كوكوجيفونديشا. ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم. لكو سبب علم هايباتيكاني إسبوكوا كوكوجيفونديشا. والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت. Na kujifundisha kuna hitaji ihtimamu, kutilia umuhimu ile ilmu, na kufanya juhudi, na kutoa wakati mtu kwa ajili ya kujifundisha. Wataalumu yahtaju ila inaya. Kujifundisha kuna hitaji inaya, ihtimamu, wa juhudi na juhudi, wa wakti na wakati. Masala ya kusoma ilmu si jambo rahisi, ni jambo linatakiwa mtu alitilie umuhimu, si mambo ya kupuuza puuza. Si jambo la kupuuza jambo la ilmu, na linahitaji juhudi, alihitaji uvivu, linahitaji juhudi wa wakati na wakati. Ni jambo linahitaji wakati, mtu atoe wakati wake kwa ajili ya kwenda kusoma ilmu, atoe wakati wake kwa ajili ya kufanya mudhakara. Halafu wa yahtaju ila fahamin wa ila hudhuri kalbin. Pia jambo hili la kujifundisha la ilmu linahitajia kufahamu na kuhudhurisha moyo. Pale unaposoma moyo wako uwe upo. Hatha huwa taallum. Hii ndiyo taallum. Hii ndiyo kujifundisha. Hii ndiyo kusoma ilmu. Lazima kunahitajia ufahamu na kunahitajia moyo uhudhurie pale. Pale unaposoma, unapofundishwa, moyo wako upo. Sio mwalimu asema, mwalimu asherehesha, wewe fikra zako ziko kule kwenye shughuli zako. Sijui ile nyumba itakuwa ime, mafundi sijui wamejenga vizuri, sijui itakuwaje pale, simenti sijui imepelekwa. Huku wasoma, huku wafikiria nyumbani, sijui chakula, sijui vipi leo, ni mihogo leo au sijui nini, sima. Kusoma lazima hudhuru al-qalb. Hatha huwa taallum. Na taallum ni kufundishwa. Tafsiri ya neno taallum ni kufundishwa. Kama alivyosema Mtume SAW, al-ilmu bit-taallum. Ilmu ni kwa kufundishwa. Sio uchukue vitabu tu usome. Mwenyewe tu usome mpaka umalize tayari wewe ni mwalimu wafundisha watu. Lazima ufundishwe. Uwezi ukasoma ukaelewa mwenyewe. Wafungua ma internet na kusoma fatawa za maulama. Lazima ufundishwe. Innama al-ilmu bit-taallum. Tume anasema. Qawluhu arba'i masail. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Qawluhu arba'i masail yani mabahith. Mabahith maana ya masail ina maana mabahith. Summiyat masail liannaha yajibu an yus'ala anha wa yu'na biha. Yameitwa masail kwa sababu ni lazima yauliziwe na lazima yatiliwe umuhimu, ndio yakaitwa masail. Lakini maana ya masail ni mabahith. Vile vitu ambavyo unavipekua pekua na kuvifanyia uchunguzi. Kwa hiyo summiyat masail liannaha yajibu an yus'ala anha wa yu'na biha. Yameitwa masail kwa sababu ni lazima kuuliziwa haya na lazima kutiliwa umuhimu. Al-ula li'ilm. Sheikh al-Islam yakulu katika haya masala manne ambayo ni lazima kujifundisha. Al-ula al-ilm. Masala ya kwanza ni al-ilmu, ujuzi. Kaulu al-ilmu المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي مقصودي مراد وعلم هنا ni ilmu ya kisheria, ilmu ya kisheria. Masala ya kwanza ambayo tunawajibika kujifundisha al-ilmu ni ilmu. Yakulu Sheikh Al-Fauzan, al-muradu bil-ilmi huna huwa al-ilmu shari'i, ni ilmu ya kisheria, liannahu huwa alladhi yajibu ta'allumuhu. Kwa sababu ilmu hii ndio ambayo ni lazima kujifundisha. Elimu ya kisheria ndio ambayo ni lazima kujifundisha, si elimu ya kidunia. Sio elimu ya kidunia. Elimu ya kidunia si wajibu kujifundisha. Wakisoma tu baadhi ya watu inatosha. Wao ndio mainjinia, wao ndio madokta, inatosha. Sio kwamba kila mmoja lazima asome asome inaitwa nini sijui medicine. Sio lazima. Sasa sote tutakuwa madokta haya. Sote ni madokta. Hakuna mgonjwa hapo. Kwa hiyo almuradu bil ilmi huna huwa al ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria. Hii tunayosoma ndio elimu ya kisheria, li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuhu, sababu ndio ambayo ni lazima kujifundisha. Wala Uislamu haukatazi kusoma elimu za kidunia, la hasha, hakuna aya wala hadith wala aqwal za maulama wanaokataza watu kusoma udaktari, watu kusoma uinjinia. Hakuna hata kauli moja ya mwanachuoni anasema hivyo. Lakini twasema si lazima, sio lazima elimu ile watu wasome, lakini sio lazima kwamba kila Muislamu ajue medicine, kila Muislamu sije ajue chemistry, kila Muislamu ajue biology. Si lazima. Lakini elimu hii ndio kila Muislamu lazima asome. Lazima kila Muislamu ajue aqida, lazima kila Muislamu ajue ibada zake, ni lazima. Wa hadhihi al-masail yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin dhakarin aw untha, hurrin aw 'abdin, ghaniyyin aw faqir, malikin aw su'uluk. Masala haya ni lazima kujifundisha kila Muislamu, mwanamume au mwanamke, mungwana au mtumwa, tajiri au fakiri, mfalme au suuluk, mtu ambaye ni fakiri maskini kabisa. Wote hawa lazima wasome ilmu hii ya kisheria. Kullu muslimin yajibu alayhi an yata'allama hadhihi almasail al-arba'a, kila muislamu anawajibika kujifundisha masala haya manne. Yakulu Sheikh al-Fawzan, wa hadha ma yusammihi al-ulama bil wajib al-aini, hii ndio ambayo maulama wanaita al-wajib al-aini, yani kila mtu, kila Muislamu anawajibika kujua. Hii ndio inaitwa alwajibul aini. Ndio sema wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin. Wajib aini ni ule ambao ni lazima kwa kila mmoja katika Waislamu, ndio inaitwa wajibul aini. Fasalawatul khams ala rijali wan nisa, sala tano ni wajibu kwa wanaume na wanawake, wajib aini. Wa salatul jamaa fil masajid ala rijal, na sala jamaa miskitini kwa wanaume, ni wajib aini kwa kila mwanamume kusali sala ya faradhi jamaa miskitini. Kila mwanamume ni wajib aini kwa kila mwanamume. Hiyo hadha wajibun ala kulli fardin minal muslimin an yata'allamaha. Hiyo hii ni wajib kwa kila mmoja katika Waislamu kujifundisha masala haya manne. Ni wajib aini kama ilivyo sala tano ni wajib aini kwa wanaume wazisali misikitini, kwa wanawake wasali nyumbani, wajib aini. Walidhalika kala yajibu alaina, kwa hiyo ndio maana amesema Sheikh al-Islam rahimahullah, kasema yajibu alaina, ni wajibu juu yetu. Walam yakul yajibu ala ba'dina, hakusema ni lazima kwa baadhi yetu, kasema yajibu alaina, ni wajibu kwetu. Wa inna ma kala yajibu alaina yani ma'ashara al-muslimin, kasema ni lazima kwetu yani jamaa wa Waislamu wote biduni istithna. Fahadha min al-ilmi alladhi yajibu ta'allumuhu 'ala al-a'yan, huyo hii ni katika ilmu ambayo ni lazima kujifundisha. 'Ala al-a'yan, wajibu wa kila mtu. Je, wajibu aini 'ala al-a'yan yani kwa kila mtu. Thumma qala Sheikh Fawzan hafidhahullah, li'anna al-ilma 'ala qismain, sababu ilmu iko katika sehemu mbili. Al-awwal, sehemu ya kwanza, ma yajibu ta'allumuhu 'ala al-a'yan, ni ile ambayo ni lazima kujifundisha kwa kila mtu. Hiyo ni sehemu ya kwanza, ma yajibu ta'allumuhu 'ala al-a'yan, ni ile ambayo ni lazima kujifundisha. 'Ala al-a'yan yani wajib aini kwa kila mtu. Fala yu'dharu ahadun bijahlihi, hata pewa udhuru yoyote kwa ujinga wake. Hii ndio ambayo lazima kujifundisha kwa kila mtu, wala mtu hapewi udhuru kwamba alikuwa ni mjinga, hapewi udhuru. Fala yu'dharu ahadun bijahlihi, hata pewa udhuru mtu yoyote kwa ujinga wake. Hii ilmu hii, hakuna mtu atakayepewa udhuru kwamba mimi ilikuwa sijui tauhidi. Mimi ilikuwa sijui tauhidi. Hujui tauhidi ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Durusi zaendelea, wewe upo, kwa nini hujui? Hakuna udhuru. Mtu hata pewa udhuru kwamba mimi ilikuwa sikusoma tauhidi. Kusoma tauhidi ulikuwa wapi? Na durusi zaendelea kwenye madaris, kwenye misikiti. Ndiyo, fala yu'dharu ahadun bijahlihi, wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bihi, na hilo ambalo ni lazima kujifundisha kwa kila mtu ni lile jambo ambalo dini haiwi sawa isipokuwa kwa hilo. La yastaqimu ad-dinu illa bihi, dini haiwezi ikawa sawa isipokuwa kwa hilo. Mithlu arkani al-islami al-khamsa, mfano wa nguzo za Uislamu tano. Allati hiya shahadatani, ambazo ni shahada mbili. Wa iqamu sala, na kusimamisha sala. Wa itau zaka, na kutoa zaka. Wa saumu ramadhan, na kufunga ramadhan. Wa hajju baiti llahi lharam, na kuikusudia nyumba ya Allah tukufu kwa ibada. Hizi ni nguzo tano za Uislam. La yajuzu limuslimin an yajahalaha, haijuzu kwa muislamu kutozijua, kwamba ni mjinga hajui sala, ni mjinga hajui zaka, ni mjinga hajui haji. La yajuzu, bal la budda lahu an yataallamaha, bali lazima ajifundishe. La budda ina maana lazima, lazima kila muislamu ajifundishe nguzo hizi tano. Lianna taalluma maana shahadataini innama huwa taallumu al-aqida, kwa sababu kujifundisha maana ya shahada mbili ndio kujifundisha aqida. Aqida ya muislamu shahadatani ndio aqida. Kwa hiyo kujifundisha maana ya shahada mbili, innama huwa taallumu al-aqida, ni kujifundisha aqida. Yataallamu al-muslimu al-aqida min ajli al-amali biha, muislamu anajifundisha aqida kwa ajili ya kwamba aitekeleze aqida ile, aitumie na kuitekeleza ile aqida. Wayataallamu ma yudhaddiha, na pia ajifundishe kinyume cha aqida. Min ajli an yatajannabahu, kwa ajili ajiepushe nayo. Mtu ajifundisha aqida na kinyume chake, ajifundisha tauhid na pia ajifundisha nini, shirki. Kwa hiyo ajifundisha tauhid ili aitekeleze, ajifundisha shirki ili ajiepushe nayo. ndio maana yataallamu almuslimu alaqida min ajli alamali biha wa yataallamu ma yudaddiha min ajli an yatajannabahu, ajifundisha pia kinyume cha aqida kwa ajili ajiepushe nayo. Hadha madhmunu shahadatayn, hii ndio madhumuni ya shahada mbili. Kwa hiyo tunaposoma shahada mbili ni kama tunasoma aqida, mtu ajue maana shahada, maana shahadati la ilaha illa Allah, maana shahadati anna Muhammadan Rasulullah, mtu ajue maana zake. Kwa hiyo ndio aqida ya Muislamu. Kadhalik yataallamu arkana salah wa shuruta salah wa wajibati salah wa sunana salah. Vile vile Muislamu anawajibika kujifundisha nguzo za sala, masharti ya sala, wajibati sala, suna za sala. La budda an yataallama bitafsil hadhihi al-umur, lazima ajifundishe kwa tafsil mambo haya. Lazima ajue nguzo za sala ni zipi, masharti ya sala ni yapi, wajibati salati ni zipi, suna za sala ni zipi. Lazima Muislamu ajue bitafsil kwa kimoja baada ya kingine, asichanganye nguzo za sala na suna za sala, asichanganye masharti ya sala na wajibati sala. Masharti yanakuwa kabla ya sala, wajibati sala ni ndani ya sala. Sasa uwezi ukasema tashahudi ya kwanza ni shurutu sala. La, shurutu sala ni kabla ya sala. Kabla hujaingia katika sala kuna masharti ya sala. Muislamu, uwe ni Muislamu, uwe ni baligh, una akili, uelekee kibla, masharti ya sala kabla hujaingia katika sala. Kwa lazima mtu ajue bitafsil mambo haya, ajue nguzo za sala ni zipi, sunna za sala ni zipi, wajibatu salati ni zipi, sunna za sala ni zipi. Haya ni mambo ya lazima kwa kila Muislamu. La budda an yataallama bitafsil hadhihi al-umur, lazima ajifundishe kwa upambanuzi kila kimoja katika mambo haya. Laysa mujarradu annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkama as-salah, sio mujarradi kwamba mtu asali na huku hajui hukumu za sala, aingia tu msikitini akainama akainuka, huyo akenda zake hajui hukumu za sala. Yakulu Sheikh, kaifa ya'malu al-insanu 'amalan wa huwa la ya'malu hadha al-'amala alladhi yu'addi, vipi mtu anafanya amal na huku hajui amali hii anayoifanya? Vipi wafanya ibada na hujui ibada hii yafanywa vipi? Kaifa yuaddi salata wa huwa jahilun bi ahkamiha, vipi anatekeleza sala na huku yeye hajui hukumu za sala? Fala budda an yataallama ahkama sala wa mubtilati sala, lazima ajifundishe hukumu za sala na mambo yenye kubatilisha sala. La budda min taallumi hadha, lazima kujifundisha mambo haya. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni lazima kwa kila Muislamu. Lakini utaona baadhi ya Waislamu hawana haja na kusoma wao, hawana haja na kusoma wao, waingia misikitini wakasali na mijikanzu meupe na makofia makubwa, kumbe hajui lolote katika sala, ainama akainuka alafu huyo akenda zake. Sasa sala itakubaliwa vipi? Na sala ni ilmu, ni ndefu, sio mchezo bwana. Maulama wametunga muallafati za kuhusu sala tu, sala tu, rasail nyingi maulama wametunga muallafati, vitabu vikubwa kwa ajili ya sala tu. Sio kitu kidogo mambo ya sala. Kadhali yataallamu ahkama zaka, vile vile Muislamu ajifundishe hukumu za zaka. Wayataallamu ahkama siyam, ajifundishe hukumu za saum. Wayataallamu ahkama alhajj, ajifundishe hukumu za hajj. Fa idha arada an yahujja wajaba alayhi taallamu ahkama alhajj, akitaka kuhiji anawajibika kujifundisha hukumu za haji. atakwenda vipi kufanya ibada ya haji bila kuijua? Haiwezekani. Lazima isomwe ibada, kila ibada, kila ibada lazima isomwe, ijulikane, mtu afanye ibada kwa ilmu, asifanye ibada na huko ana jahal, hajui analolifanya. Kwa hiyo wajaba alayhi taallumu ahkami alhajji wa ahkami alumra, akitaka kwenda kuhiji anawajibika kujifundisha hukumu za haji na hukumu za umra, min ajli an yuaddi hadhihi alibadat ala alwajhi almashru', kwa ajili ya kuitekeleza, kuzitekeleza ibada hizi kwa njia inayotakiwa. Uwezi ukatekeleza ibada unavyotaka wewe au unavyojua wewe, hapana. Kila ibada, ndio maana Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali, sio mswali kama mnavyotaka nyinyi na mnavyojua nyinyi. Aa, sallu kama raaitumuni usalli, haji ni hivyo hivyo. Khudhu anni manasikakum, Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu hizo ibada zenu nazozifanya, chukueni kwangu, hivi nilivyofanya mimi mfanye nyinyi. Kwa hiyo kila ibada lazima ifanywe kama anavyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kama ilivyo katika mafundisho yake. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, wa hadha al-qismu la yu'dharu ahadun bijahlihi, sehemu hii ya kwanza hapewi udhuru yoyote, mtu yoyote hapewi udhuru kwamba hajui, hajui jambo hili, hapewi udhuru. Wa huwa ma yusamma bilwajibi alaini ala kulli muslimin, hii ndio inaitwa wajib aini kwa kila Muislamu, hii ambayo hapewi udhuru mtu yoyote kwa kutoijua. Ni maswala yote ya ibada ndio ambayo mtu hatapewa udhuru. Kina kuulizwa kule kaburini, je, umeswali? Eh, ilikuwa nikiswali. Kwani uliswali vipi? Wajua kuswali? Uliswali vipi? Sijui. Sasa utapewa vipi udhuru? Wewe una miaka 40 umeishi ulimwenguni, una miaka 30, una miaka 50, 60, ilikuwa hujui kuswali? Una udhuru gani? Hakuna udhuru. Ukishaswali mbio, mbio mbio enda nyumbani, wenda angalia TV majipicha. Wenda angalia mapicha. Aya. Mpaka macho yafanye makengeza kwa kuangalia ma TV. Hakuna faida yoyote, waacha kusoma. Kwa hiyo hiyo sehemu ya kwanza katika sehemu mbili za ilmu ni lazima, wala hapewi udhuru yoyote kwa kutojua. Alqismu thani min aqsami alilmi huwa ma zada ala dhali, sehemu ya pili katika sehemu hizi za ilmu ni ile ilmu iliyozidi hivyo. Min alahkami alshar'iyya allati tahtajuha alummatu bimajmu'iha, ni elimu iliyozidi hivyo katika hukumu za kisheria ambazo umma wanazihitajia kijumla, katika hukumu za kisheria ambazo umma unazihitajia kijumla. Waqad la yahtajuhu kullu ahadin bi'ainihi, na huwa asihitajie kila mmoja kwa dhati yake, huwa asihitajie ilmu hiyo ya ziada. Sehemu ya pili katika aqsamu al-ilmi huwa ma zada ala dhalik min al-ahkami al-shar'iyya allati tahtajuha al-ummatu bimajmu'iha, ni elimu iliyozidi hivyo katika hukumu za kisheria ambazo umma unazihitajia kijumla. Waqad la yahtajuhu kullu ahadin bi'ainihi, na pengine hahitaji elimu hiyo kila mmoja kwa dhati yake. Mfano yakul mithlu ahkami albay' wa ahkami almuamalat wa ahkami alawqaf walmawarith walwasaya wa ahkami alankiha wa ahkami aljinayat, mfano wa hukmu za bei. Mithlu ahkami albay', mfano wa hukmu za bei, kujua hukmu za bei ni zipi. ha, kujua hukumu za bei ni zipi kisheria ya Kiislamu. Sasa ilmu hii ya kujua hukumu za bei si wajibu aini, si wajibu wa kila mtu lazima ajue hukumu za bei, arkanul bei, shurutul bei, si lazima kila mtu ajue, kwa sababu hii ni elimu ya ziada. Hii ni elimu ya ziada ambayo sio kwamba kila Muislamu lazima ajue hukumu za bei, lazima ajue hukumu za muamalat. Muamalat ni mambo ya kukodisha, mambo ya kuwazima, ndio muamalat kijumla. Sasa sio lazima kila mtu ajue hukumu za kukodisha ni zipi. Wa ahkami al-awqaf, hukumu za waqf. Wakfu, kuweka wakfu kitu fulani, kuweka wakfu kisima, kuweka wakfu msikiti lillah, nini hukumu za wakfu? Sasa hii sio lazima kila mtu ajue katika Waislamu. Wal mawarith, na mawarith, ilmu ya mirath, kurithi. Kafa mtu ameacha milioni mbili, ameacha watoto wawili na mkewe, watarithi vipi? Sasa hii hukumu ya kurithisha watu sio kila mtu lazima aijue, sio lazima, ha, sio lazima. Walwasaya, na wasaya, kujua hukumu za wasia, kuhusia, ha, wasaya ni kuhusia. Mtu kama ana mali, kama ana mali na yuko karibu na kufa, au hata kama hayuko karibu na kufa lakini ana mali, basi anaambiwa ausie baadhi ya mali yake, ausie baadhi ya mali yake, thuluth au chini ya thuluthi ya mali. Allah subhanahu wa ta'ala yakul kutiba alaykum idha hadhara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidain walaqrabin. Kwa kama mtu ana mali anatakiwa ausie baadhi ya mali yake, aidha thuluthi ya mali au chini ya thuluthi, amuusie mtu ambaye si katika wanaomrithi, si mke wake, si watoto wake, si wazazi wake, amuusie mtu kando ambaye hamrithi, ndio wasia. Amuusie aidha thuluthi ya mali au chini ya thuluthi, asizidishe hapo. Amuusie mjomba wake, shangazi yake, kila mtu ambaye hamrithi yajuzu kumuhusia hiyo thuluthi ya mali au chini ya thuluthi, ndio hukumu. Sasa kujua hukumu hizi za wasaya, kujua hukumu zake sio lazima. Kama mtu atakuhusia, anawauliza maulama hukumu zake, wafanya vipi, wanamueleza, sio lazima yeye pia ajue hukumu za wasaya, hukumu za kurithisha, sio lazima. Wa ahkami al-ankiha, hukumu za ndoa, pia sio lazima kila Muislamu ajue hukumu za ndoa, sio lazima. Wa ahkami al-jinayat, na hukumu za jinayat. Jinayat ni yale makosa ya jinai, makosa ya jinai, mtu amempiga mtu, amemvunja jino, nini dia ya jino, atamlipa vipi, ndio ahkamu al-jinayat. هذه لا بد منها للأمة لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها. Mambo haya ni lazima kwa umma yajulikane, lakini si lazima kwa kila mmoja katika umma kujifundisha masala haya, sababu ni ilmu ya ziada, ziada ya ile ilmu ambayo ni ya lazima. Kujua hukumu hizi, haya ni mambo ya maulama wanaosoma masala haya, mfahamu. Ama sisi wajibu wetu ni kujua masala haya ya ibada, haya ni lazima kila mmoja ayajue katika Waislamu. Lakini kujua hukumu za nikah, hukumu za mirath, hukumu za wasia, hii si lazima kila mmoja katika Waislamu. Nasema lakini la yajibu ala kulli fardi min al-umma an yata'allamaha, lakini sio lazima kwa kila mmoja katika umma kujifundisha masala haya. Bal idha ta'allamaha man yahsulu bihi al-maqsuud min al-ulama'i kafa hadha, bali wakijifundisha wale ambao maksudio yatapatikana katika maulama inatosha. liyakumu bihajati almuslimin min qadha'in wa ifta, ili wasimamie haja za waislamu katika qadha na ifta, wafutu masala hayo. Maulama eh, maulama hii ndio kazi yao, kufutu masaili ya ndoa, kufutu masaili ya mirathi, kufutu masaili ya muamalat. Haya ni masala ya maulama, tuwaachie wao. Ama sisi wajibu wetu ni kujifundisha hizi nguzo tano, masala ya ibada. Wala bal idha taallamaha man yahsulu bihi almaqsudu min alulama kafa hadha liyakumu bihajati almuslimin min qadha'in wa ifta wa ta'limin wa ghairi dhalik. Bali wakijifundisha masala haya watu ambao makusudio yatapatikana, ambao ni maulama, hii inatosha ili hawa maulama wasimamie haja za waislamu. Haja gani? Qadha, fatwa, wafutu masala haya, wa ta'limin, na kuyafundisha, wa ghairi dhalik. Hadha yusamma wajibal kifaya, hii inaitwa wajibul kifaya. Hii kujua masala haya inaitwa wajibul kifaya. Alladhi idha qama bihi man yakfi saqata bihi al-ithmu 'anil baqin. Wajibul kifaya ni ule ambao wakitekeleza wanaotosha itaondoka, yataondoka madhambi kwa waliobaki. Kama salatul janaza, salatul janaza wakimswalia maiti baadhi ya watu, wengine watakaotoka hawana madhambi, hawana madhambi kwamba kwa nini hawakumswalia maiti, hawana madhambi. Naam, watakosa thawabu za kumswalia, lakini madhambi hawana. Kwa sababu gani? Ni fardhu kifaya salatul janaza. Kondo taallumu hadhihi almasail, kujua hukumu hizi za auqaf, mawarith, wasaya, hizi zote ni fardhu kifaya au wajibul kifaya. Wakijifundisha baadhi ya watu maulama, inatosha, sisi hatuna madhambi. Sawa sawa. Naam. Thumma qala wa idha tarakahu aljami'u athimu jami'a. Wakiwacha kujifundisha wote, wote watapata madhambi. Waislamu wote hawajui hukumu za mawarith, hukumu za ndoa, hukumu za muamalat, hapo wote watapata madhambi. Sasa kwa nini hakuna watu waliojifundisha masala haya? Sawamu, ikiwa wote watawacha kujifundisha masala haya, wote watapata madhambi. Lakini wakijifundisha baadhi, baadhi nyingine hawapati madhambi, sababu huu ni wajibul kifaya. Thumma qala Sheikh hafidhullah fala budda lil umma min unasin yata'allamuna hadha alqism. Lazima katika umma wapatikane watu watakaojifundisha sehemu hii ya pili, hii ya wajibul kifaya. Lazima katika umma wa Kiislamu wapatikane watu watakaojifundisha sehemu hii ya pili, liannahum bihajatin ilayhi, kwa sababu umma unahitajia masala haya. Umma unahitajia kujua hukumu za mirathi, hukumu za ndoa, hukumu za wasaya, hukumu za auqaf. Umma unahitajia mambo haya. Lakin ma yuqalu likulli wahid, lakini haiambiwi kila mmoja lazima ajue. Yajibu alayka an tatafaqqaha fi hadhihi al-abwab li'annahu qad la yata'atta hadha likulli ahad. Ni wajibu kwako kujua milango hii, kwa sababu huenda isiwezekane jambo hili kwa kila mmoja. Wa innama yahtassu hadha bi ahli al-qudra wa ahli al-istita'a min al-umma, lakini hili linawahusu watu wenye uwezo. Ha? Watu wenye uwezo katika umma ndio ambao wanahusika na masala haya ya kujua sehemu hii ya pili ya ilmu, kujua ahkamu al-mawarith, ahkamu al-awqaf, ahkamu al-wasaya na mengineyo ya ilmu ya ziada. Waliannahu idha taallama hadha ba'dhu al-umma qama bil-wajib, na kwa sababu wakijifundisha sehemu hii ya pili baadhi ya umma, hao sasa ndio wamesimamia wajib, bikhilafi alqismi alawwal, kinyume cha ile sehemu ya kwanza, ile ilmu ya kwanza. Fa kullu wahidin mas'ulun anhu bi nafsihi, kila mmoja atauliziwa mwenyewe, kila mmoja. Liannahu la yumkinu an ya'mala hadhihi al-a'mal, an yu'mala hadhihi al-a'mal illa an ilmin, liannahu la yumkinu an yu'mala hadhihi al-a'mal illa an ilmin, kwa sababu haiwezekani kufanywa amali hizi isipokuwa kwa ilmu. Haiwezekani kuswali isipokuwa kwa ilmu, haiwezekani kufunga isipokuwa kwa ilmu. Haji lazima ilmu, zaka lazima ilmu. Walihadha qala sheikh yajibu alaina taallumu arba'i masail. Walihadha qala sheikh rahimahullah yajibu alaina, walam yakul yajibu ala almuslimin. Ndio maana sheikh kasema ni lazima juu yetu, hakusema ni lazima kwa waislamu au yajibu ala ba'dihim au ni lazima kwa baadhi ya waislamu, bal qala yajibu alaina ay ala kulli wahidin minna wujuban ayniyan. Sheikh rahimahullah amesema yajibu alaina ay ala kulli wahidin minna, ni lazima kwa kila mmoja katika sisi, wajib aini, wajibu wa kila mtu, sio wajibu alkifaya, la, wajib aini wa kila mtu. Thumma qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah wal na'ama wal na'lam aidan qabla ad-dukhul fi al-masail, na tujue pia kabla hatujaingilia katika masala haya, anna al-murada bil ilmi alladhi yajibu ala al-umma imma wujuban ayniyan aw kifaiyan annahu al-ilmu ash-shar'i alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Na tujue pia kabla hatujaingilia katika masala haya kwamba makusudio ya ilmu hii ambayo ni wajibu juu ya umma, ima wajibu wa kila mtu au wajibu wa kifaya, kwamba makusudio ya ilmu ni ilmu ya kisheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makusudio ya ilmu al-ilmu ash-shar'i alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ni elimu ya kisheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma al-ilmu ad-dunyawi, ama elimu ya kidunia, ka ilmi sinaat, kama elimu ya viwanda, walhiraf na kazi, walhisab na hisabu, walriyadhiyat na ilmu ya riyadhiyat, walhandasa na ilmu ya handasa, engineering, fahadha alilmu mubah, ilmu hii ni mubah, yubahu taallumuhu, inahalalishwa kujifundisha. Ilmu hizi ni mubah, ni halali kujifundisha. Waqad yajibu, na huenda ikawa ni lazima, idhahtajatil ummatu ilayhi, umma ukihitajia, umma ukiwa unahitajia itakuwa ni wajibu. Yajibu ala man yastati'u, lakini ni lazima kwa yule anayeweza. Yajibu ala man yastati'u, ni wajibu kwa anayeweza. Lakini laysa huwa al-ilm al-maqsuda fi al-Qur'an wa sunnah, lakini sio hii elimu iliyokusudiwa katika Qur'ani na Sunna. Elimu iliyokusudiwa katika Qur'ani na Sunna ni elimu hii ya kisheria ya Kiislamu. Walladhi athna Allah ta'ala ala ahlihi, na ile elimu ambayo Allah amewasifu watu wake wa madaha humna akawasifu, aliposema Allah yarfa'i Allahu alladhina amanu wa 'amilu amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Ilmu gani? Ni ilmu ya kisheria. Innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Ulama ni kina nani? Maulama hawa ilmu ya kisheria. Unafahamu? Eh, na kwa maksudio ya ilmu ni ilmu hii iliyoko iliyokusudiwa katika Qur'ani na Sunna, na ilmu ambayo Allah amewasifu watu wa ilmu maulamaa. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء نعلم أبايو متومة صلى الله عليه وسلم مسيما ما علماء لمواريث ومتومة ما علماء جن وعلم يكشرية هي كإسلام إذن المراد العلم الشرعي مقصودي علم يكشرية وأما العلم الدنيوي أما علم يكدنيا فمن جهله فلا إثم عليه أسيجوا هنا مذامي ومن تعلمه فهو مباح له من يكجفنش لحلال كواك وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه huyo alijifundisha ilmu ya kidunia akiunufaisha umma kwa ilmu hiyo mtu huyo ni mwenye kupewa thawabu ilmu hiyo hiyo ya kidunia ikiwa atawafundisha umma wa Kiislamu wapate manufaa kwa ilmu yake yeye atapewa thawabu ilmu hiyo ya kidunia walau mata li insanu wa huwa yaj'alu hadha al-ilma lam yu'akhadh alayhi yawm al-qiyamah law mtu atakufa na hajui ilmu hii ya kidunia hata adhibiwa siku ya kiyama hata adhibiwa kwamba kwa nini wewe hukujua biology hakuna adhabu biology nini ha lakin mamata wa huwa yaj'alu al-ilma ash-shar'i خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة لما لم تتعلم لكن يتكيكوفا نهوكو هجوي إلمو يكشرية هسا هسا إلمو هي ضرورة إلمو يضرورة نيكجوع عبادات أتكيكوفا نهجوي إلمو يكشرية هو أتوليز سيكو يقيامة لما لم تعلم ونيني هكسوما إلمو يكشرية لماذا لم تسأل kwanini hukuuliza kama wewe hukujua kwanini hukuuliza wanaojua لماذا لم تسأل الذي يقول إذا وضع في قبره ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو atakayesema atakapowekwa katika kabri yake akiulizwa atasema Mola wangu ni Allah Uislamu ndio dini yangu mtume wangu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu ndiye atakayeokoka na adhabu yuqalu lahu min aina hasalta hadha ataulizwa umepata wapi ilmu hii yaqulu qara'tu kitab Allah wa ta'allamtuhu nimesoma kitabu cha Allah nikajifundisha huyu ndiye atakayeokoka na adhabu amma alladhi a'rada an dhalik ama aliyepuuza ilmu hii ya dini fa innahu idha su'ila fi qabrihi huyu akiulizwa katika kabri yake fa innahu yaqulu ha ha la adri akiulizwa mar rabbuka atasema ha ha sijui sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu nimesikia watu wakisema jambo na mimi nikasema fahadha yu'ajjaju alayhi qabruhu nara huyu kabri yake itawashwa moto moto mtupu kaburini kwake wala iyadhu billah wa yudhayyaqu alayhi fi atadhikishwa katika moto katika kabri yake atabanwa kabri yake itakuwa finyo hata takhtalifa adlauhu mpaka mbavu zake zitapishana kwa kubanwa hata takhtalifa adlauhu mpaka mbavu zake zitapishana kwa ile kubanwa na kabri wa yusbihu fi hufratin min hufarin nar atakuwa katika shimo katika mashimo ya moto kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam alqabru روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قبر إيمان بستاني كتك بستاني زاببوني أو نشيمو كتك مشيمو يموتوني والعياذ بالله وسبب غاني لأنه ما درى وما تلا سبب هكجوا ولا هكسوما فيقال له دا لا دريت ولا تليت أو لا تلوت هكجوا ولا هكسوما فهو لم يتعلم ويهوي هكجي فنيشا ولم يقتد بأهل العلم ولا هكوا فوات أهل العلم وإنما هو ضائع في حياته هون من يكبتيا كتك ميشاياك فهذا الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله هو دي أنا اندليا أو أنا كويندا كويني ووف والعياذ بالله mtu hakusoma wala haulizi yeye hakusoma wala haulizi waliosoma anafanya mambo ala jahal kama ajua kumbe hajui jahil murakkab ha afanya mambo yeye hajui ha wala haulizi wanaojua anafanya mambo au ibada kwa ujinga hii ni hatari kwa muislamu ni hatari kwa muislamu kufanya ibada ala jahalin na wala hataki kuuliza anaona aibu manake ana ndevu eh hataki kuuliza sasa ibada sio hivyo ibada lazima uulize kama hujui hakuna aibu katika kuuliza eh katika jambo hulijui waona aibu kuuliza sasa wafanya mambo huku hujui wafanya lile jambo kwa ujinga hulijui wala hutaki kuuliza kwa aibu dini sio hivyo dini haina aibu wala kuuliza si ujinga as-su'alu nisfu al-ilm wanasema maulama kuuliza ni nusu ya kujua sasa kuuliza sio ujinga lakini sasa kuna baadhi ya waislamu wao hawasomi wala hawaulizi masala ya ilmu sasa wafanya ibada kwa ujinga kwa hiyo Uislamu ni dini ya ilmu sio dini ya ujinga ni dini ya ilmu inayohimiza ilmu ili watu wafanye ibada kwa ilmu wasifanye ibada kwa jahali ibada kwa jahali wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu anasema sahibu Zubad wa man yakun bighairi ilmin ya'malu yule anayefanya amal afanya ibada bila ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ibada zake zinakataliwa hazikubaliwi kwa sababu hana udhuru wa kutosoma hana udhuru eh mchana wafanya kazi wewe huwezi kwenda madrasa kama watoto jioni je durusi zaendelea mbona hukai ukasoma hakuna udhuru ha uliza basi ha una nafasi ya kukaa uliza huulizi pia wafanya tu ibada kwa ujinga kwa hiyo ibada lazima kusoma ni lazima kwa kila muislamu mwanamume mwanamke mtoto mtu mzima masahaba wamesilimu wengine miaka 50 wengine miaka 60 70 wakasoma kwa mtume swalla allah mpaka wakawa maulama wamesoma na utu uzima wengine wakasoma kwa mtume mpaka wakawa kibaru ulama isahaba ah mbona hawakuona aibu kwamba sisi ni watu wazima sasa hatusomi tena sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi فقوله العلم شيخ الإسلام لما قال الأولى العلم فقوله العلم شيخ الفوزان يقول فقوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا لأنه لك العلم هي علم يكشرية إن يتكي وكويتو وجماعة نقو كلا موجة وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته نهي علم نكم جوا الله كما جناياك نصف ذاك ومعرفة حقه علينا نكجوا حقياك جويت كجوا نيني حقيا الله جويت الإسلام نتكي وجوه ومعرفة haqqihi alaina, na kujua haki yake juu yetu. Na haki yake juu yetu nini? Ni kumwabudu na kutomshirikisha na kitu kingine. Hii ndio haki ya Allah juu yetu. Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Kwa lazima kila mtu ajue haki ya Allah juu yetu. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu. Na hiyo haki yake juu yetu ni kumwabudu peke yake, hana mshirika. Fa awwalu ma yajibu ala al-'abdi huwa ma'rifatu rabbihi 'azza wa jalla wa kaifa ya'buduhu. Jambo la kwanza ambalo linawajibika kwa kila mtu ni kumjua Mola wake 'azza wa jalla na kujua vipi amuabudu. Fa awwalu ma yajibu ala al-'abdi huwa ma'rifatu rabbihi 'azza wa jalla wa kaifa ya'buduhu. Jambo la kwanza linalowajibika kwa mtu ni kumjua Mola wake Azza wa Jalla, pia na kujua vipi amuabudu Mola wake. Allahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.